Elio Beat 2009. Aha, aha, aha. Jeden na milion. Jak ja to wszystko, nie zostawiając złudzeń, ona jeden na milion. Ja tu jeszcze wrócę, ta gra mnie potrzebuje i ja jej potrzebuję. Oddam ci wszystko, tylko czego potrzebujesz, bo ja kocham to nas zawsze. Yo, jeden dzień dłużej, jeden dzień. Może być szczęśliwy bez powtórek. Czas spierdala i zabiera ludzi z tych podwórek. Mogę ci wszystko zabrać, czego potrzebujesz. My lubimy się bawić i pić browary bez przerwy. Rano mogę wstać i zagrać ze dwa koncerty. Wieczorem jeszcze jeden, jeśli tylko głos da radę. Głos to moje życie, umrę jak go stracę. Póki co kończyć wszystko, kiedy słońce wstaje. Kiedy widać dno butelki i zostaje pusty palce. To nie przyśpiewki, sialalalala. Jeden na milion, reszta wypierdalala. Boom! Jeden na milion, jeden na milion, jeden na milion. Boom, boom, boom! Jeden na milion, jeden na milion, jeden na milion. Boom, boom, boom! Jeden na milion, jeden na milion, jeden na milion. Boom, boom, boom! Jeden na milion, jeden na milion, jeden na milion. Boom, boom, boom! Robimy muzykę, to bez kompleksu, wiemy, że to ma sens. Nic nie jest tu bez sensu, nagrywamy traki, do których zajebistości nie ma skali. Nie chodzi o szelec, szacunkiem się płaci. Już na górze za mnie trzyma kciuki i wie, że się uda. Teksty wyciskają z jak drama, nie jak cebula. Szczere uczucia, autentyczne jak blizny. Piszemy, nagrywamy, osiedla zamilku. Jak robimy coś, to szczęki idą w dół, dupy idą w dół. A z ciebie tylko piszu, tak resztą miliony, ani ziomkom drobne. Krew pod łzy, dla niektórych to niemądre. Dla mnie chłopie, to jedyny przepis, żeby być i z tym co robisz się przebić. To nie próba mikrofonu, raz, dwa, jebać próbę. Dokręcamy, dokręcamy, dokręcamy śrubę. Jeden na milion, jeden na milion, jeden na milion. Pow, pow, pow. Jeden na milion, jeden na milion, jeden na milion. Pow, pow, pow. Jeden na milion, jeden na milion, jeden na milion. Pow, pow, pow. Jeden na milion, jeden na milion, jeden na milion. Pow, pow, pow. Jeden na milion, jeden na milion, jeden na milion. Po, po, po.